Hej kära radiolyssnare! Idag ska vi tala om vår arbetsmarknad, arbetsmarknadsläget. Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz som sänder och jag heter Leif Bratt. Och den sakkunnig i den här frågan, det är Kent Almqvist. Du kan väl ge lyssnaren en kortare presentation, beskrivning av dig själv och din roll i Arbetsförmedlingen. Ja, det ska jag göra. Jag heter som sagt Kent Almqvist, har jobbat här på Arbetsförmedlingen i Tyresö i 2,5 år nu som chef för verksamheten. Jag har tidigare haft en del chefsuppdrag på andra arbetsförmedlingar i det här området, i Huddinge, i Botkyrka, i Haninge. Så jag kan den södra sidan ganska bra och arbetsmarknaden kring den södra sidan. Idag så har vi inskrivna på Arbetsförmedlingen 1882 personer inskrivna. Det innebär inte att alla dessa personer är sådana personer som är arbetslösa, utan många av de här har olika former av bidrag i sin anställning. Nystartsjobb, lönebidrag för funktionshindrade och en del andra bidrag. Så att den öppet arbetslösa idag är ungefär 700 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen. Vi räknar ju vår statistik egentligen bara på de som är inskrivna i Arbetsförmedlingen. Sen har vi ju övriga personer som inte ännu är inskrivna som inte kommer med riktigt i vår statistik. Men arbetslösheten idag i Tyresö för de som är så att säga helt arbetslösa ligger på 5,5%. Det är en liten höjning sedan förra året. Det är alltså att arbetslösheten har ökat i Tyresö en aning. Det är rätt så marginellt kan jag säga. Det var 4,8% för ett år sedan. Den grupp som vi fokuserar väldigt mycket på, det är ungdomar i Tyresö. Därför att där är arbetslösheten faktiskt högre än om man jämför med omkringliggande kommuner. Ligger idag på 12% och det får man säga är ganska högt. Även om man sett på hela landet märker att arbetslösheten är ju högre för ungdomar än vad den är i Tyresö. Men när du säger de här procentsiffrorna, 5,5% totalt sett för kommunen och 12% för ungdomar. Är det 5,5% av den, säg från 15 till 65 år eller någonting så här ni räknar då? Eller vad är det 5,5 utav? Ja, det är 5,5, nu ska jag se om jag kommer ihåg det här, men 5,5% är det av de inskrivna arbetslösa. Vi räknar ju dem från 18 år upp till 65 år. Ja. Så att det är utav dem som det är 5,5. Så av Tyresöbor mellan 18 och 65 år så är 5,5% arbetssökande. De vill ha ett jobb. Ja. Som ni känner till, man kan ju ha gått andra vägar också, ja. Men som ni känner till. Ja, så är det. Och vad är då åldersgruppen när du säger ungdomsarbetslöshet? De här 12%, det är av ungdomar från... Det är ungdomar upp till 24 år. 18 till 24 då, eller? Ja, egentligen så är det alla ungdomar upp till 24 år. För man har rätt och kan skriva in sig även om man är 16 år och arbetslös. Så att egentligen är det alla de som är inskrivna då. Men när jag var ung för några år sedan, då hade man någonting som hette arbetsbok. Alltså det fick man ju inte, alltså man fick inte jobba förrän man var 15 år. Och gick man då och sökte sommarjobb, då skulle man ha med sig sin arbetsbok. Annars fick man inte jobba. Men det sånt finns inte längre. Arbetsbok finns inte längre. Och finns någon nedre gräns? Och jag kan säga så här att det är väldigt, väldigt få som är under 18 år och ja. Som är inskrivna hos oss. Så är ja. Det. Så att det är från 18 år och uppåt som vi räknar, kan ja. Man säga. I praktiken. Ja, i praktiken ja. Blir det så. Och om man går för att få någon jämförelse med om vi går 10-20 år tillbaka i tiden. Vad låg ungdomsarbetslösheten på då? Ökar den år från år eller har den stabiliserats runt 12%? Ja, hur det ser ut i Tyresö för 10 år sedan, det vet faktiskt inte jag. Men jag kan väl säga att på den tiden jag har varit, de här 2,5 åren, så har arbetslösheten för ungdomar ökat, kan man säga. kraftigt hela tiden. Eller nej, jag vill inte säga kraftigt, för det har den inte gjort. För ett år sedan låg den på 10,9-11% låg den på för ett år sedan. Det här man säger då, om vi går till då de här siffrorna, de här människorna. Usch, det var elakt att säga, de här siffrorna. Det, ja, de här människorna. Ja. Ja. Är det, om vi går till vuxenvärlden då först. Är det några speciella yrken som har det svårare? Och kanske är det bristsituation inom andra områden idag? Ja, det är en jättesvår fråga egentligen. För att jag tycker huvudproblemet för de allra flesta idag är egentligen att försöka avsluta sin gymnasieutbildning, alltså bygga på en skolutbildning. Alltså allting bygger på de flesta jobb idag som eller arbetsgivare ska jag säga, som söker arbetsplats. De kräver att man har gymnasieskolan i botten. Nu var det här mer ett svar för ungdomar än för de vuxna. Jag vet, har elektriker svårare än IT-tekniker eller jag vet inte vad man ska... Det var lite roligt att du sa just elektriker, för att elektriker har det rätt så svårt, även om det finns lediga jobb inom elektrikeryrket, så är det rätt så svårt att få in de här lärlingsplatserna. Alltså de arbetsgivarna kräver erfarenhet i botten, och det gör ju att de får ju inte in elektriker. Och de här nyutbildade elektrikerna som finns nu, de får inte sina lärlingsplatser. Varför gör man på detta vis? Alltså, finns det inte lärlingsplats? Eller? Nej, det är väldigt svårt för de här ungdomarna som nyligen har utbildat sig till elektriker att få de här lärlingsplatserna. De flesta jobb som kommer ut just när det gäller elektriker, jag tror inte vi ska fastna så mycket på det, men just när det gäller dem, de kräver att man har erfarenhet. Och det beror väl på att de direkt vill kasta ut dem i produktionen, skulle jag kunna misstänka. Mm. Utan att egentligen veta det, men jag tror att det kan vara så. Men om du säger gymnasieutbildning, det finns ju massa med olika gymnasieutbildning. Och för något år sedan eller två så var ju den här debatten om, alltså det kanske gällde ännu högre studier på universitet och högskolor, de här då mer humanistiska linjerna, det skulle bara vara naturvetenskap. Men om man har gått, jag tror det finns något som heter estetisk linje på gymnasiet, är det gångbart? Mm. Eller är det svårt? Tungt? Alltså, jag vet inte hur gångbart det är för att komma in just på estetiska yrken, så att säga. Det, för det tror jag kan vara rätt så svårt. Men grejen är att just att man har avslutat gymnasieskolan gör att det öppnar upp dels för väldigt många arbeten som nu finns, men även för att komma vidare till högskolor och sånt som där man börjar kräva mer och mer från arbetsgivarens sida att man har någon form av högskoleutbildning i botten eller akademisk utbildning av något slag. Så att egentligen är det här med att avsluta gymnasieskolan, tycker jag, är en väg vidare. Så då kan oavsett man... egentligen vilken linje man faktiskt har gått. Det gläder mig som tycker att humanism också behövs. Men om vi då säger i vuxenvärlden igen, för att gå tillbaka, där finns det inte några klara områden som är svåra att få in folk. Jag tänker skeppsbyggare måste väl nästan vara dödfött i Sverige idag. Om man var. Det är svårt att hitta. Det är säkert dödfött, ja. Och det finns säkert många andra också. Ja, men det är inte något markant speciellt. Men om vi då går till ungdomarna, då handlar det om primärt. Det är höga arbetslöshetssiffror och det beror delvis på att man... En tydlig grupp där är de som inte har avslutat sina gymnasiestudier. Ja, så är det. Så kan man säga. Ja. Okej, jag hoppas att vi har klargjort det där. Det var arbetsmarknaden, hur den ser ut. En annan sak, det har inte med Tyresö kommun att göra, men du nämnde ju då siffror. Och där var det ju ganska tydligt att det var en viss en siffra i förhållande till befolkningsmängden. Men när jag hör de här siffrorna i media, vi har idag... tror jag till 8,2-3% arbetslöshet. Mm. Ja. Och samtidigt kan jag då höra de som då tycker att det inte är så farligt. För då tar någon reporter upp i något annat land, ser bara 6 eller 5 eller någonting. Och då får man ofta svaret att vi mäter inte på samma sätt. Kan du förklara lite, alltså, vad mäter man i Sverige om de säger 8,1? Är det också då från 18 till 65 år man tar och sen ser man vilka som då är inskrivna på arbetsförmedlingar? Eller är det en opinionsundersökning man ringer runt på telefon och det är bara statistik? Eller? Nej, nu är inte jag så här jättebevandrad i exakt hur man mäter det här, men det man gör i Sverige är ju att även de som studerar i vissa fall räknas in i den gruppen som är arbetslösa. Ja. Vilket man inte gör i en del andra länder. Ja, men då kan vi i alla fall säga att man får se upp lite, men när reporten börjar jämföra så kan det vara lite missvisande. Och det är olika mätmetoder som gör det. Om vi då blickar lite framåt, förutom att klara av sin gymnasieutbildning och så. Har du någon idé om vad är framtidsyrken? Om man nu bara struntar vid intresse och sådär. Mm. Vad tror du om man vill ha jobb om en 5-10 år? Vilka yrkesutbildningar ska man sikta på då? Ja, dels är det ju inom vården behöver man ju fortfarande väldigt mycket arbetskraft när det gäller sjuksköterskor och den typen av yrke. Men då är vi också inne på det här med högskolestudier och akademiska bakgrunder. I övrigt så finns det man ser ju inom transportsektorn finns det ju en del, och då tänker jag mest på de här med persontransport, alltså bussförare är ju till exempel ett sånt yrke som det kommer att finnas rätt mycket av framgent. Civilingenjörer, och du märker att jag pratar mycket om akademiska yrken, men tyvärr är det så att det är där vi har en viss brist på arbetskraft. Och det gäller väl inte alla civilingenjörer, men det gäller ju de här inom teknik, inte maskin till exempel. Maskiningenjör är inte så vidare gångbart idag, men inom övriga civilingenjörer är det mycket sånt. Kan man säga att din bild, sen det är din personliga uppfattning, kan man säga industrin, alltså industriverksamhet, det är på nedgång i Sverige? Så att när du det är ju på nedgång. Och i Tyresö är det väl inte så att det finns så väldigt många arbetsgivare. Nu är ju hela Stockholm en arbetsmarknad för oss. Även om man bor i Tyresö så får man ju ta jobb i hela Stockholm i första hand. Kan man tacka sin lyckliga stjärna att man bor i Stockholmsområdet? Jämfört med Värmland eller inre Norrland eller någonting sånt där? Ja, så är det ju. Arbetsmarknaden i storstäderna kan man väl säga är ju betydligt bättre. Stockholm, Mälardalen har ju en bra arbetsmarknad. Vi brukar ju säga så här att alla som skriver in sig på Arbetsförmedlingen och har till exempel en A-kassa som inkomst, de ska ju då kunna söka arbete i hela landet. Det är ju en sån här som har varit lite debatt i tidningarna om, men man behöver inte vara speciellt orolig när man är inskriven i Stockholmsområdet, för det är där arbetena finns. I storstadsområdena ska jag säga, ja. För det är ju inte bara Stockholm. Så att bor man i Tyresö så bör man inte blicka, alltså ur jobbsynpunkt, även om siffran nu var 12%, så har du hopp om de där 12% förutsatt att de tar sin gymnasieexamen. Jag menar att de behöver inte bara blicka mot Norge och sådär. Ungefär som vi hade då på 60-talet brist. Och det var arbetslöshet där nere, så hade vi brist, så är det ungefär så i Norge idag. Ja, kan jag tycka att om man är ungdom och känner ett intresse av att jobba i Norge, så tycker jag absolut man ska blicka dit. Men jag tror inte att det är lika nödvändigt i Stockholm som det kan vara i vissa andra kommuner. Okej. En annan fråga, och som också då är kanske mer nationell än Tyresö, men i alla fall, vi är ju en del av Sverige. Och vi pratar ju hela tiden om, och alltså som Tyresö har vi väl en väldigt stor utvandring varje dag. För vi har våra jobb i kommunerna runt omkring oss, framförallt då kanske in i Stockholm. Så det är många som lämnar kommunen varje morgon för sitt jobb. Så är det förmodligen. Så att därför kan vi väl ta upp det här. Det finns någonting som heter försörjningskvoten av gammal hävd. Och då, det är egentligen bara säger hur stor andel av totala befolkningen är mellan 16 och 64 år. För tidigare då så kanske man gick då i grundskolan och så gick man i pension vid 65. Så då räknar man med att de var så att säga arbetsför ålder. Mm. Och då var det ungefär, säg då för en 30 år sedan någonting sånt, så var det ungefär 2/3, kanske 40 år sedan. Men 2/3 var mellan 16 och 64 år. Nu har jag sett prognoser på att det går utför med den här försörjningskvoten. Så om en 20-30 år så finns det prognoser som pekar på att ungefär man kommer kanske ha en befolkningsandel som är ungefär 50% som är mellan 16 och 64 år. Men nu går vi längre i skolan. Alltså det är väldigt vanligt att fortsätta idag upp på universitet och högskola. Det är relativt vanligt att gå i pension. Så om man tittar på vilka som... Alltså om man verkligen är i skolan, om man verkligen är pensionär och struntar i själva det här siffertalet, vilken ålder man är i, så räknar man ungefär en tredjedel av befolkningen kommer gå i skolan. Eller på dagis eller skola då. Mm. En tredjedel kommer vara pensionärer, för vi blir allt äldre. Mm. Och en tredjedel kommer att vara på arbetsmarknaden. Så en ska försörja tre. Hur kommer det gå då? Oj. Alltså ur arbetslöshetssynpunkt menar jag. Det låter ju som att det då i sådana fall blir betydligt lättare att hitta till arbete då för den här en tredjedelen. Jag kan ju inte bekräfta att det är som du säger. Nej. Men det är lite skrämmande det du säger, det kan jag tycka. Oavsett om jag räknar exakt eller sådär, eller den här rapporten var helt sanningsenlig, så finns det väl någon form av substans i det, därför att den här, det som kallas den demografiska frågan, att vi blir allt äldre, den finns ju på bordet nu. Mm. Men varför jag drar upp det här, den här diskussionen då om invandring. Har du någon känsla för... Alltså jag själv kan ju då se till exempel om vård och omsorg, väldigt mycket invandrarkvinnor. Och då tycks det ju vara så att det finns en viss brist där, eftersom de får jobb där. Kan du då, om vi nu tror att andelen som jobbar blir bara storleksordning en tredjedel. Finns det behov av en arbetsmarknadsinvandring framöver för att möta den här utvecklingen? Ja, det tror jag absolut att det kommer att göra. Jag menar, precis som du själv beskriver, så är det ju redan idag så att det är många som har invandrat hit och som arbetar med olika yrken. Och inom vården är det säkert också väldigt mycket som du beskriver. Men det säger ju nästan sig självt att om en tredjedel ska bära de övriga i samhället, så blir det ju de här områdena kring skola, förskolor och vården, åldringsvården. Det måste ju naturligtvis finnas människor som kan ta hand om dem. Det är kvinnoyrken det. Många av dem är kvinnoyrken. Ja, du tänker att vi kanske ska ha kvinnlig arbetsmarknadsinvandring i huvudsak? Nej, det tycker jag absolut inte. Nej då, jag har absolut ingenting emot den invandring som är. Och blir den ökad än på grund av att vi behöver faktiskt få in folk till arbete, så ser jag bara det som en positiv sak. Andra faktorer då som kan påverka din verksamhet, och jag vet inte om det här är känsligt, och då får du väl snoppa av mig då. Men jag undrar, utifrån ditt bara nu som arbetsmarknad och försöka sänka arbetslösheten, är det någon skillnad mellan de två blocken? Är det alliansen eller de rödgröna? Vilka är bäst skickade att skapa jobb? Är det någon skillnad? Ja, det är ju alltid så att när man och nu pratar jag då mer nationellt. När man byter regering så förändras ju våran verksamhet. Så är det nästan alltid. Men det är också så att våran förmåga att få ut folk i arbete förändras inte speciellt mycket av det. Utan, så att jag tycker inte att de gånger man har skiftat regering att det har förändrats så speciellt mycket för oss som arbetar ute på golvet, skulle jag vilja säga, vi som arbetar direkt mot människor, utan vi kämpar på precis som vanligt med vissa förändringar för hur en del program dras bort eller läggs till eller förändras på det sättet. Det kan finnas... Jag kan tycka ibland när det gäller just arbetsmarknadsutbildning som den här regeringen tycker väl att utbildningen ska ligga mera utanför, alltså på den reguljära utbildningsdelen. Vad betyder den reguljära utbildningsdelen? Ja, det är ju de vanliga skolorna så att säga. Medan vi då tidigare hade betydligt mer arbetsmarknadsutbildning, och det kan jag personligen tycka är lite synd att man minskade ner den delen. För att... Och när du säger arbetsmarknadsutbildning, då var de mer skräddarsydda för ett visst yrke, då gick man inte och läste 5, 6, 10 skolämnen? Nej, utan då var de skräddarsydda för vissa bristyrken, ska jag säga, oftast. Och vi tog ju reda på vad behöver man arbetskraft, och så skapade man en utbildning. Det har ju inte försvunnit helt, men det har dragits ner en del på det, och det tycker jag är synd. Du tog själv upp tidigare det här begreppet lärling. och som det var vissa svårigheter med. Men det hör man ju i debatten nu, att det ska skapas lärlingsplatser. Kommer det kunna genomföras? Eller, det jag tänker, alltså, jag har ju bott utomlands i Österrike 6 år, och där är ju lärlingssystemet en självklarhet. Alltså företag, det finns så att säga med i kulturen. Att några går lärlingsutbildning. Ungefär som vi hade frisörutbildning, och så gick man hos en frisörmästare och sen tog man sitt gesällbrev och såna här saker. Behövs det med i kulturen, eller kan man uppifrån skapa ett fungerande lärlingssystem? Ja, det hoppas jag verkligen att man lyckas med den biten, att skapa lärlingssystem igen. Som det var för ett antal år sedan, jag kommer inte ihåg hur länge sedan. Men därför att det är ju väldigt många av de här bristyrkena är ju inom sådana yrken där man skulle kunna klara av situationen med hjälp av lärlingsutbildningar. VVS är ju en sån här område där det länge har varit brist på arbetskraft. Plåtslagare är ett annat område som det har varit brist. Och det är ju typiskt sådana yrken där man skulle kunna hjälpa upp det med hjälp av lärlingsutbildningar, tycker jag. Så Lilla, om du fick önska en julklapp till julafton, så var det lärlingsplatser? Ja, det är en av de sakerna. Och en annan är ju det här med de som inte har avslutat sin gymnasieutbildning. Och sen på något sätt blir nästan tvingade till att vänta tills de är 20 år innan de kan hoppa på och gå på komvux. Det är en annan bit. Det finns ett glapp alltså mellan från 16 år upp till 20 år. Och det är också en sån här sak som jag skulle önska att man förändrade. Ja, vi får väl hoppas att du blir bönhörd så att arbetsbördan minskar. Ja, det finns ju signaler från en del håll att man ska förändra det här. Så. Men du menar då, för du pratar om arbetsmarknadsutbildning och vi pratar lärlingsplatser. Är det någon större, alltså kan vi få företagen att börja ta sig an lärlingar, och det kanske behövs något incitament för det? Eller är det lättare att gå vägen över Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsstyrelsen, att ni ordnar arbetsmarknadsutbildningar? För att de var ju också skräddarsydda så att säga. Eller är det bättre om företagen kan vara en part i det här? Jag tycker att de här två sakerna kompletterar varandra. Det är ju inte så att vi kanske är de som är bäst skickade på att ordna det här med lärlingsutbildningar och de bitarna. Utan det tycker jag mer hör till yrkesskolor och arbetsgivarnas behov så att säga. Att hjälpa till med den biten. Men sen kan man ju ha arbetsmarknadsutbildningar inom så många andra områden. Korta insatser, utbildningar till... Vi har ju en del redan nu. Bussförare har ju varit en sån här sak som vi har utbildat. C-kortschaufförer utbildar vi ju ibland. Ibland finns utbildningar för de grupperna så att säga. Så att jag tycker att det är ett komplement. Och då, om vi sa då, nu hoppar jag lite grann. Du sa att ni hade 700 inskrivet, alltså som arbetslösa. Hur många lediga jobb finns det i vår närhet? Alltså som, nu bor ju i närhet av Stockholm, så det kanske påverkar. Men, och då är det naturligtvis andra som krigar om dem också. Har du någon uppgift om hur många lediga jobb finns det i Tyresö? Nej, jag har inte exakta siffrorna på just när det gäller Tyresö. Nej. Jag kan säga så här att sen årets början så har vi skrivit in ungefär 950 nya platser. Och när jag säger vi på Arbetsförmedlingen Tyresö, så innebär det allra oftast att de platserna också finns i Tyresö. Då kan man ju genast undra var någonstans, inom vilka områden de här platserna ligger i. Och det kan jag inte riktigt svara på. En liten udda grej här nu då, alltså i stort och smått. Bekant till mig skulle kontakta det här alldeles nyligen och skulle söka en person till lagret. Och i alla fall så hade man då i de här önskemålen om vilka kvalifikationer man skulle ha skrivit goda kunskaper i svenskt tal och skrift eller något liknande. Sådär. Och då fick man tillbaka det där från Arbetsförmedlingen och sa att den kan vi inte ta in därför den är diskriminerande. Därför att det är inte rimligt att man har de kraven på en person som jobbar på ett lager. Och jag tyckte det var lite trevligt att man även i det här lilla, eftersom vi inte ska diskriminera varandra. Men ni hade ögonen öppna på ordvalet i... Är det vanligt eller vad har ni för andra krav på när man... Jag tyckte det var lite lustigt. På vad man inte får skriva, tänker du? Ja, eller vilka som får... Ska alla jobb vara öppna för alla? kan man skriva att så att säga, det är väldigt tungt jobb, och då har man ju indirekt sagt att det är ingen idé att kvinnor söker. Får man göra det? Ja, alltså det är klart att man får göra det. För är det ett tungt jobb så måste man ju ändå markera att det är ett tungt jobb. Men det innebär ju inte att inte vem som helst kan söka det. Även kvinnor kan ju klara av många tunga jobb. Så är det ju. Men det är vissa saker som man absolut inte får skriva. Och det är ju naturligtvis det här med de vanliga som handlar om jämställdhetssaker. Att man bara söker unga kvinnor eller att man bara söker... Eller att man ska ha en viss politisk uppfattning och såna här saker. Det är de vanliga, det som handlar om jämställdhet helt enkelt. Du, vi börjar närma oss slutet av det här. Jag skulle bara vilja ställa en avslutande fråga om ditt hopp om framtiden. Säg för ändå 20 år sedan, kanske 15 år sedan. Då tycker jag mig minnas att man hade som ett normaltillstånd en arbetslöshet på runt 2-3%. Mm. Kan du se en framtid där vi går tillbaks till det att det är 2-3%? Eller det, vi ska vänja oss vid den här siffran 8? Ja, då tänker du på hela landet. Och jag tänker... Inte, ja. Men det är klart att eftersom vi i Tyresö har lyckats hålla oss nere vid 4%, så är det väl ungefär där man i sådana fall skulle kunna tro att man någon gång i framtiden kommer. Eller ganska snart, inte så långt borta. Det är min tro. Ja. Det kanske man måste ha för att kunna... Men här i Tyresö ska vi nog komma ner till betydligt lägre än 4. Det är jag ganska övertygad om. Och då blickar vi 5 år framåt eller något sånt? Ja, det är nog snabbare än så. Jag skulle nog säga 2-3 år. Samtidigt som man då planerar för en kommun som ska växa med 6-7 tusen invånare? Och då är det väl... Ja. Det är klart att det påverkar, men det jag vet är att den arbetslösheten som vi har bland ungdomar som låg på 12% som vi sa tidigare, den måste ner betydligt lägre. Och den jobbar vi stenhårt med, och jag tror faktiskt att vi kommer att lyckas att kunna få ner den åtminstone till under 10 på en ganska snar framtid. Och sen ska det ju hela tiden neråt. Kan jag säga så här i radion att Tyresöföretagare, öppna era dörrar för lärlingar. Tycker jag låter jättebra. Och då kan de ringa Kent här på Arbetsförmedlingen. Ja, det kan de också. Så kan du hjälpa dem på traven. Ja, jag ska försöka hjälpa till. Ja. Det finns någon slags devis här. Trivsamma Tyresö är allas vårt ansvar. Så att det är väl både du och företagarna och de arbetssökande som får se till att vi kommer ner de här lite bättre siffrorna. Ja. Jag tackar dig, Kent. Tack. Lycka till med jobbet. Tack.